الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين وآخر الصلاة وآخر السلام على سيد المرسلين خاتم النبيين قائد الأولي المهجرين أكرم الأولين والآخرين نبی الحرمین امام القبلتین مسیرۃ ناف الدارین المدجل لکل زین المنزه من کل شین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن و الحسین نبی الانبیاء و اتیم النداء امیم الجود و الاطاء مائج ذنوب و خطاء شفینا یوم الجزاء سر اللہ المقود ذر اللہ المقود نور الافلت والعیون سرور الکلب المحرور عالم ما کان و ما یکون سیدنا و مولانا و مرشدنا و نبینا و وکیلنا و کفیلنا و طبیبنا و عوننا و معیننا و غوثنا و مغیثنا و غیثنا و غیاثنا سیدنا و مولانا محمد النبی المبعوث والآل الطاهرين المطهرين والأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين والأصحاب المكرمين المرسلين والأصحاب أولياء أمته الكاملين العارفين وعلى علماء الملة الراشدين المرشدين وعلينا أجمعين برحمتك يا رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من علق ابھی ہمارے علامہ رحمت اللہ صاحب نوری اپنے نوری انداز میں فلکی ہماری غیر مادی لطیف حسین جمیل امیر کسی انداز سے بھی پہلے کچھ محبت کی باتیں کر رہے تھے کہ دنیا محبت سے قائم محبت سے بنی آغاز محبت سے ارتقاء محبت سے تربیت محبت سے قیام محبت سے بقا محبت سے حیات محبت سے تو میں نے جب قرآن سے پوچھا تو مجھے یہ پتا چلا کہ اللہ خاص ابھی ہے قیامت تک ہوگا خدا جانے کیا ویسے بٹھائے خیال آیا کہ اس دنیا کو بنا دیا کثرت کو بنا دیا انسانوں کو جنوں کو عرش کو فرش کو زمان کو مکان کو ای کو آنکھ کو شنی کو چنا کو موت کو حیات کو کفر کو اسلام کو حق کو باطل کو یہ کیا بنا دیا کیوں بنا دیا اور ہے خدا سے اگر نہ بناتا تو ہم خدا سے بھی تھا تم نہ مانو خدا پھر بھی ہے سارے مان لو خدا پھر بھی ہے نہ خدائی بڑھتی ہے نہ خدائی کم ہوتی ہے یہ بات کیا ہوئی یہ معاملہ خلوت سے جلوت میں کیوں آیا راز سے عالم ظہور میں کیوں آیا یہ حجاب کیوں اٹھا یہ پردہ کیوں اٹھا یہ جلوہ کیوں آیا یہ ظہور کیوں ہوا یہ کثرت بھاگت کا چکر کیوں چلا یہ کیا حکم و جلال ہے یہ کیا حکم و اسلام ہے یہ کیا انواع ہے یہ سب کچھ کیا ہے اور کیوں ہے اور کس لیے ہے میں بھی ضرور ہے کہنا خر گئے انسان میں الگ اب الگ علاقے کو کہتے ہیں ہمارے مستقبل کہاں سے پوچھو علاقہ محبت کو کہتے ہیں تو فرمایا میں نے دنیا کو محبت سے بنایا محبت کے لیے بنایا محبت کے ساتھ بنایا محبت کی وجہ سے بنایا میں نے کہا میں مومن ہوں اور یہ ساری مومن ہیں اور مومن کو ہوتا ہے جو ایک مقام ایسا آ جاتا ہے کہ اس کو سردی لگتی ہے نہ گرمی لگتی ہے نہ وہ ڈرتا ہے نہ وہ سوتا ہے نہ وہ کھاتا ہے نہ بیمار ہوتا ہے نہ مرتا ہے مطلب ہی نہیں مومن کے بہت بہت جاتی ہے تو میں نے پوچھا یہ سب کچھ لے آئے سردی ہے پر آ گئے بستر چھوڑ کے آ گئے گرمی چھوڑ کے آ گئے آرام چھوڑ کے آ گئے یہ کیوں آئے تو معلوم ہوا کہ ان کو محبت آئی تو میں نے پوچھا جناب یہ ایمان ہے کیا سارے مومن مولانا مومن حضرت مومن سبرا سب تو بہت بڑے مومن ہم بھی مومن تو میں نے کہا ایمان کیا ہے تو یہ نہیں کہا جس کو من تک آئے وہ مومن ہے یہ نہیں کہا جس کو سب کو نہ آئے وہ مومن ہے یہ نہیں کہا جس کو ابھی آئے وہ مومن ہے یہ نہیں کہا جس کو کتابیں آئے وہ مومن ہے. میں نے خدا سے تعریف پوچھی, میں نے قرآن سے تعریف پوچھی مومن کون ہے. تو فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. ابھی تعریف قرآن سے, اب یہ تعریف قرآن سے ہے کہ جب محبت تقریر کو پہنچ جاتی ہے, محبت منزل شناخت بن جاتی ہے, محبت خود ادا بن جاتی ہے, محبت اپنے آپ کو پا لیتی ہے, محبت مقصدی بن جاتی ہے, محبت آوازی کو چھوڑ دیتی ہے, جب محبت میں تعین آ جاتا ہے اور تعین میں تقریر آ جاتی ہے تو اس کو ایمان کہتے ہیں. بلحمان اب قرآن کی تعریف کی, ایمان کیا ہے, محبت شدید ہے, اور جس کو مجھے بتایا ہے تم خاتون کے ساتھ ہے کتنے ہیں اپنے کی جو چلاتے ہیں بہت انسان کو بھی پسند ہوگا بھیا. حج کر لوگ جانتے نہیں, مجھے پتا نہیں حج کر دیں گے کہ نہیں, تیز ساری چکا ہر بندہ کے رہے ان تیز جی تیز تیز نہیں کرنے کی ہوئی ہے جی ان تیز جی تو جا کے ساڑھے دوارے بیچ ڈاکٹر جی نے خام خائی بلا مقصد ٹریڈیشن کا پتا لگ جائے تقریب میں ریکارڈ کرو کہ 200 روپیہ مسجد دے ہو, پتا لگے قدر لان ہو, پتا لگے محبت والے ہو, کیتا کر کے بازار بہ کے نہ روکا پینا لالی صاحب صاحب بولتے نہیں پائے, حضرت صاحب سلطان ہوا بہت بڑے بولتے نہیں پائے, تو سارے بازار بنا رہے تو ہم نے جانی. جب میں نے اس سے پوچھا جس کے منہ سے خدا بولتا ہے, مولانا نوری صاحب نے اردو مولا بولی, مقفع بھی تھی, مسجع بھی تھی, مرتب بھی تھی, ہم قافیہ بھی تھی, رضیف بھی تھا, اور فکرا شروع ہوتا تھا پھر برتا تھا پھر اوپر جاتا تھا پھر حسن پیدا ہوتا تھا پھر اہنگ پیدا ہوتا تھا پھر مطلب نکلتا تھا. اب مجھے بتاؤ کہ میں اردو بول سکتا ہوں یا نہیں, بولو بولو, غلطی ہے میری اردو میں, روز بولنے میں غلطی ہے, محاورے میں غلطی ہے, لہجے میں غلطی ہے, تو میں ثابت کرنا چاہیے کہ اردو میں بول سکنا. میں لکھنؤ بھی بولیا ہے, دلی بھی بولیا ہے, کانپور بھی بولیا ہے, علی گڑھ بھی بولیا ہے, کہ اہل زبان کو بولیا ہے کہ ایسا بولیا ہے کہ انہوں نے پہنچا گئے, پر میری بولی پنجابی ہے, اردو میری بولی نہیں, یہ میری قومی بولی ہے, میں ہوں پنجاب کا, میری بولی ہے بھارت شاہ کی بولی, تو میری بولی ہے بولے شاہ کی بولی, تو میری بولی یہ نہیں ہے محمد کی بولی, اتنا لمبا نعرہ مارو گے تو میں تکلیف ہو جاؤں گا, مینو نہیں پتا لگتا میں کتوں چڈی ہے تو ہوں کتنے پہنچا میں, تو نعرہ جی میری چیز تو مارو, اتنا لمبا نعرہ نہیں. ہوں تھی کر سو گا تھی میں لکھ منگی تو آخر نعرہ حیدری نعرہ صدیق کیوں نہ آئے بات کرو تھی میری گل سے سنتے میں ہوگی گل کر مارنی شروع کرتے نعرہ فاروقی بھی چاہیے نعرہ عثمانی بھی چاہیے نعرہ حیدری بھی چاہیے نعرہ حسینی بھی چاہیے نعرہ کربلائی بھی چاہیے کنے کمار ہو گئے اس واسطے کم مختصر کرو. تو میں گل کرنا حسن نہیں گل کر لگا عشق جی عشق کی گل جو پنجابی بھی چلتی ہے بارش شاہ کرتا ہے بلے شاہ کرتے ہیں میرے آقا سلطان بہو کرتے ہیں خانہ فرید کرتے ہیں. دیکھو جی اردو کی ترجمانی تو محبت کی ترجمانی تو عشق کی ترجمانی اردو نے نہیں کی تھی میری پنجابی نے کی تھی. میں پنجابی کیوں نہ بول رہا ہوں اردو میں ایک وقت بولی ہے کہ پتا لگ جائے بچہ اردو آؤں گی نہیں خاص طور سے علامہ رحمت اللہ صاحب ضروری نہ کہ بھائی اردو نہیں ہوتی تو مینو بہت ہی ہونی ہے میں گھر سے جانا چاہتا میں گھر کرنا چاہ رہا میں پیچھے بھی منہ تو خدا بول رہا تصاویر خدا دیکھا ہوگا میں کوئی نہیں دیکھا سمجھ بھی تو آیا نہیں پلے میرے پیا نہیں عقل بھی آؤں نہیں منطقی بھی سمجھ آتی نہیں جی خدا ملتا سائنس نال تو ملتا روس نو جی خدا ملتا دولت نال تو ایجاد نال تو ملتا امریکہ نو جی خدا ملتا گورے رنگ نال تو ملتا فرنگی نو جی خدا ملتا کلچر نال تو ملتا فرانس نو جی خدا ملتا ایجادات کو ٹیلیویژن بنانا تو ملتا جاپان نو یہ خدا ملتا جھوٹ مارنا تو دھوکھا دھوکھے نہ مل رہا ہندوستان میں تمیز ملے کن ملے ایمان رنگ کا اوکارا سی رنگ کا اوکارا سی مسئلہ چھوٹا سی ہوش ہوتا موٹا سی نک ہوتا چپٹا سی درد ہوتا اچھا سی داد داؤ کمی سی ابھی نہیں ہنسی تھی آزاد نہیں غلام تھی امیر نہیں غریب تھی پڑھے نہیں ان پڑھ تھی چودھری کی کمی اس گیا آ محبت گئی آ تو انہوں لین دا لوگ پوچھا کون ہے انہیں کہا میں کمی ہوں رات تو کون ہے انہیں کہا میں ہنسی ہوں بولی ابھی تینوں ہوتی ہے انہیں کیا کوئی نہیں پیسہ کوئی ہے ہی انہیں کیا کوئی نہیں کتنے آیا اسے کرنا آیا کتنا اس کی فرمایا وہ دن اس کے دنوں خدا ہوں اس کے جڑا اس کرے اسے مارنے ہیں انہیں کہا مارو ہمارا دیکھا مار کا سواد کہہو جان لے پھر مارو والے چار مار کھان والا کلا کپڑے لے لا لمیا لیا پا اڈیاں چک کے سٹ ماری انہیں اڈیاں چک کے سٹ کھادی انہیں اڈیاں چک کے سٹ کھادی مارن والے مار کے مارتے تھک گئے کہ مار مارتا ہٹ پیا لوکاں کیا جن کو مار پائے ہوتا ہے جن کانپور مار پائے ہوتا ہے جن دلی مار پائے ہوتا ہے جن لاہور مار پائے ہوتا ہے تو مار کھا کے اپنا دیوانہ تو نہیں اپنے کا دیوانہ تو نہیں پروانہ ہے ہسنا پہ کیوں ہے انہیں کہا چلے جا منڈا پاس ہوئے ہسا ہے جہاں منڈا فیل ہوئے ہوتا ہے تصا میری مارے اسی محبت کٹ جائے تصا میری مارے اسی نبی تو ڈر جان تصا میری مارے اسی پیچھا ہٹ جان جنا مار پہ ہو محبت بھر دیے کھل پی لیں دیے خون پیا بگتا ہے ہڈی پی پج دیے یار پیا دل آئے تو کم پیا بنتا ہے تھی خیال ہو گیا میں پاس ہو گیا ہسا میرا کام ہے رونا تا کام ہے انہیں آخر یار تھک گئے ہیں ہوں باقی کد مارا میں آخر کا میرے سواد ہی ہونا لگا ہل بھی مزید دو چار چکا کے بڑ مارو یار خوش ہو تو پتا جی دبل کی دیا پھر مار کھانا کھانا خون بنانا بنانا کپڑے بنوانا بنانا ہڈی بنانا بنانا پر جاد بنانا بنانا اسے گیا حسن کو نیاز گیا ناز کو پروانا گیا شما کو اندریب گیا پھول کو دلال گیا مصطفیٰ کو اس نے بچا اس کی شما نے پروانے نو پھر لے اندر نہیں کبھی والے مصطفیٰ نے دلال نو کیوں ہے کپڑے تیرے پاتے ہوئے خون پیا بلدا ہے ہڈی تیری پاتی کی ہوئے کبھی والے مار پیے کیوں مار پیا تیرے نام مار پیے فرمایا بیٹی آ رہی کہ تیری سو بڑا ہی سواد ہے تو جی کرتا سی مار لے جان تو تم وہدا رہے تو میں ہستا رہا تو تم بنتا رہے تو سودا ہوں رہے اگو تو دیکھو یار اسی اس مٹی نو کر سنیا جیسے مستفا پیر لائے گل تو ساری نال لگ جی میں آیا گرمی کا موسم میرے بیٹے کوٹا پوٹا کوٹا کی بوتل نہیں کھول تو میری جتنی بوتل ساری بوتل جی لو میں بوتل نہیں پھاڑ کے بوتل لگا پی ایک بندہ بٹھایا سا جی کھڑے رہو میں بھی پیوں کہ پانی میں آ کے آیا میں کہ میرے کو پانی ہے کہ میرے دیا نہیں میرا پانی پیو میں کہ میرا پانی ٹھنڈا ہے وہ کہ میرا پانی تکا ہے میں کہ میرا پانی میٹھا ہے وہ کہ میرا پانی کھا رہا ہے میں کہا میرا پانی آٹومیٹک مشین کا تازہ ہے کہنے کا میرا پانی جالیا والا ہے میں کہا میرا پانی ٹھنڈا ہے یخ بستا کہنے کا میرا پانی چکا ہے تو میں کہ چلیا میں ٹھنڈا پانی چھڑ کے چکا پانی کیوں پیا تازہ پانی چھڑ کے باسی پانی کیوں پیا میٹھا پانی چھڑ کے کھارا پانی کیوں پیا کہنے کا شاہ جی سڑکے تاری کو کوکا کولا تو میرے کو آب زم زم ٹھنڈا پانی مل گیا پکا پانی آ گیا مسئلہ بدل گیا پانی بہ کے پیجی دیکھ لو کے پانی پانی پانی آم پانی نہیں گولی پیچھے پاتی ہے وہ سمجھن کی گل کی آم پانی بہ کے پیجی دیکھ لو کے بولو لسی چاہ یہ تو مسئلہ ہے نا امر پڑا کی ہے بولو یہ نہ کوئی گل کریں گسے بھی نہیں ہونے لگے تو جو بھی تو میرا کی بگاڑ لو گے پیار کرنا ہے کہ جن ہتھیار ہوئے نا وہ اطار میرا تکلیف دینا ہے کن گلتے ہیں نا جذبات مجبور دینے مسئلہ کہ پانی پیو بہ کے جی لسی پیو کھلو کے پانی پیو کھلو کے چاہ پیو کھلو کے روٹی کھاؤ بہ کے یہ بھی مسئلہ ہے کہ تھی صرف کھلو کے بھی روٹی کھانے تر کے کھانے بسے بسے میرے گیا لگ رہے کھانا لیا کھا رہے تھے بابو گئے آ انہیں پلیٹ لی کھا رہے تھے کھانا لیا پا وہ تریا اس پاس ہوں وہ تریا اس پاس ہوں نالے کھائی ہوں گے نالے گلا کری ہوں گے ہاؤ ڈو یو ڈو ہاؤ آر یو غلط ہے کہ صحیح چلو تگے پانی کھلو کے پیچھے نے بیٹھے کھوتا گھوڑا ٹھنڈا بابو پڑھنا کرو چپتا میں ایک گل پوچھنا چاہتا نا میں تھی بابو کی پڑھنا کر دوں میں تو پوچھنا پیا کہ جہاں جیتے لوگ کام کرے تو انہوں نے چون گئے اللہ کی قسم روٹی ہوئے کر دی روٹی ہوئے کتنی پانی لو ہاتھ لو تو بسم اللہ لو پڑھ سدا گوڈا لو کھڑا کر اللہ مولوی صاحب اللہ کا مولو اللہ کا یار روٹی کس طرح کھانا سی انہیں کیا سدا گوڈا کھڑا کرو کھبا گوڈا منہ مارو روٹی لکھی جی بنو بسم اللہ کر کے منہ پاؤ ابھی بک باقی ہوگی روٹی کھڑ دو اللہ کی قسم تھی 40 روزے مسلسل رکھو نہیں بخشے چلے کہ یار جی سنت کے مطابق روٹی کھا لو خدا اسی بخش دے گا کوکا کولا پینا جائے دے پانٹا پینا جائے دے لیکن تین کرے گا بچو سوال کا بجاؤ ہر صاحب اللہ کا بولو اللہ کا یار حسن کا پیکر اللہ کا شاہکار اللہ کا یار اللہ کا محبوب پانی کتنا پیتا سی انہیں کہا تھی جاؤ بیٹ بسم اللہ لو پڑھ کے ترے کٹ لو پڑھ کے ترے کٹ پڑھ کے آخو الحمد للہ ترے بیکاں لا کے پانی پیو اللہ کی قسم گرمیاں کے موسم بھی روزے رکھو تو شاید خدا قبول کرے کہ نہ کرے پر یار جی سنت تے یار جی اگا سمجھے رات ایک بوتل پانی دی پیو تو خدا اسی بخش رہے رضا خدا دی ادا استفا تعلیم جی کی پلے باندھے ہو جائے رضا خدا دی ادا استفا دی کئی مولوی بیٹھے ہوں گے خاص طور سے دوجے مولوی چی کا زمین کب کر دے ہاں بندہ لے آیا نہیں تو مولوی بار پہ آنے انتہائی خشک انتہائی نکتہ چین کہ جی کوئی بخشش کی گل کرے تو مولوی زیادہ ہے میں بھی جیوتا ہوں تو بندہ بخشا جائے تو میرے مولوی بندہ فائدہ کی ماننے والے سوچے بھی موجود تو گردہ بھی موجود تو فرشتے بھی موجود تو جہنم بھی موجود تو بچھو بھی موجود تو سب بھی موجود پایا اور یار کرام کو میں قربان جاواں اللہ والے کو میں قربان جاواں جنہ نے منہ اللہ نکلتا میں قربان جانا تھی گل اسی سمجھتے گل میری سمجھ سمجھو ایک بندے نے حدیث بھی سمجھا کہ ایک بندے نے 99 بندے مارے 99 بندے مار کے خیال آیا میں پیسہ کھا دیا میں آدمی کھا دیا میرا خنجر خون کھا لے اور میرے منہ خون لگے انسانوں کا میں بندے مارنا پیا اور میری توبہ خدا قبول کرتا کہ نہیں کرتا تو جو خدا میری توبہ قبول کرے کہ میں پانی 99 بندے مارے نہیں پر میں توبہ کرنا وہ کسی ملا نے قابو آ گیا اور جی ان کا جی میں 99 بندے مارے دے تو دسو میری بخشش کا کوئی امکان ہے مولوی کہنے لو بھائی مانا انہوں نے کہا ایک بندہ جا بارے بچے نہیں جا سکتا تو 99 بندے مارے نے تین مار مار کے فرشتیاں تھویا سپا تیری قسم کر چڑی ہے تیری بخشش کا کوئی امکان نہیں حدیث کے الفاظ نے میری گل نہیں انہیں آخیا کہ 99 بندے مارے نے بخشیاں سے جانا نہیں تو میرا توبہ کرنا ہوں فائدہ کوئی نہیں کہ میں مولوی نے کیوں مار چڑا میں ایک گل احتیاط کرنا چاہتا مت پیچھے آخر شاہ ریٹائر کے مولوی مار دے رہے آگے نہیں پتا نہیں میں باقی یاد کرنا پیا انہیں کہا مولوی جی میں بخشا جانا نہیں تو کیوں جانا نہیں میں اپنا ذوق خون کا سامی پورا کیوں نہ کرنا انہیں مولوی مار چڑیا بخاؤ انہوں نے بندہ سو پورا ہو گیا وہ جو بادشاہ ملے بعد میں خیال آیا تو علامہ نوری صاحب کو گیا, وہ مولانا صاحب کو گیا, وہ کسی صوفی کو گیا, کسی درویش کو گیا, کسی سنی کو گیا, کسی عشق والے کو گیا, کسی محبت والے کو گیا, کسی ذرا مقام دانے رحمت خدا کی ان کو گیا. حضرت صاحب سو بندہ مارے گا کسی مولوی ہے, میری بخشش کا انکار. انہیں آتے تیرا جرم خدا دے کرم دا, پھر تیری زحمت خدا دی زحمت دا, پھر تیرا عطاب خدا دے ثواب دا, مقابلہ نہیں کر سکتا. توبہ کام کیوں تیری کیا بڑی کر لے گی, توبہ کام کیوں. انہیں آخیا اتنے توبہ نہ کر, پرانے پنڈ جا کے توبہ کر. ساڈے چار ہی نے حدیث لکھے نے کہ انہیں کیوں آخیا پرانے پنڈ جا کے توبہ کر, اتنے اللہ دے پاک بندیاں بہ کے ذکر و فکر دیا معافلا کی بڑی نہ پیش. بندہ پیا چور کہ اللہ کی مرضی اس راہ موت گئی, آج بندہ پیا جائے کہ جان گئی نکل. فرشتے عذاب دے بھی آ گئے, ثواب دے بھی آ گئے, جنت دے بھی آ گئے, جہنم دے بھی آ گئے. عذاب دیا فرشتے آتے سو بندے کا قاتل دو دکھی, ثواب دیا فرشتے آتے سو بندے کا قاتل توبہ کرنے چلے آئے جنتی, جہنم دیا فرشتے آتے توبہ کرنے چلے آئے توبہ علی کی نہیں دو دکھی, جنت والے آخر توبہ پانی کی نہیں اتنا مارا والوں کی نہیں جات امن اللہ نے فلاح لیجیے تو نکال لی جنت ہی. جھگڑا بڑھ گیا تو فرشتے اللہ کو گئے جاتے, یا اللہ سو بندے کا قاتل ہے توبہ کرنے چلے آئے, راہ بھی تو مر گیا ہے توبہ علی کی نہیں نیت علی کی ہے دوست کی جنتی. چار پیسے پتا میرے بابا نے فرمایا جاؤ جا کے مل لو, جی اپنے گھروں نیڑے مویا تو دوست کی, جی میرے یار کے گھروں نیڑے مویا تو جنتی. اللہ کے پاس بن جاؤ, میں شان کو قربان کرے تاری برکت کو قربان, جتنے بہلو میں اتنے جا کے توبہ کرے جنتی. اگا مزیدار گل ہو رہی, وہ بندہ مویا سی اپنے گھروں لے, سوری گل ہے مویا سی اپنے گھروں لے, فرشتے کی پرواز کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا, اس وقت کتا مانا نہیں کہ فرشتہ کتنا تیز پرواز ہے, جن ایک سیکنڈ میری تین چکر لا کے آئیے تاری جی ریڈیو کی سوا جڑی ہے شاید لے چکر لگی ہے کہ فرشتہ کی روحانیت کا اندازہ کون کر سکتا ہے, وہ سر رفتار اندازہ کون کر سکتا ہے. ساری نے ذوق واسطے انہوں نے واقعے لکھے نے کہ جس نے جناب ابراہیم جی نے جا کے گرامی نے جناب اسماعیل نے لیا پا کے اصل بند شریف شریف سے اشر کو جی گلیل اللہ میرے یاد دینا رہا تک میرے یاد نہیں بتایا کہ جس نے باپ نے پہنچے شری کر کے آخر شریف چل تو خدا نے گرین رکھا جلدی جا کون یہ یا دل میرا ہی یہ میرا یار ہی کٹی یہ جائے گی درد میں محسوس کروں گا. کبھی کلم بھی لوگ ہے گردن بھی کٹانا ہے اگ بھی چھپانا ہے پر درد بھی بنا ہے. اتو چھری چلی اتو جمین چلیا چھری چلن تو پہلے آ کے چھری اٹھا لیا. میرے کبھی آئے مصطفیٰ کے دندانے ساتھ شہید ہوئے خون کا کچرا ڈگا جبریل اچھے مولا کی کون سی اللہ نے کہا میرے یار کا کچرا زمین جڑے لگے یہ کچرا بڑا مزہ ہے کچرا بڑا موت لے کچرا ڈگن تو پہلے جا کے پھل لیا. جناب یوسف نو براما بن کے خوہ چ لمکایا کہ جبریل اچھے مولا کی کول اللہ نے کچھ نہ آخیا جس ویلے انہیں رسی کٹی جناب یوسف خوہ وال چلے تو خدا نے آخیا میری یوسف نو پانی کے ڈگن سے ہیٹا جا کے پر بچھا دے تاکہ تکلیف نہ ہو. پر فرشتے کی زمین کون تو پہلے خدا نے آخیا بندہ بہت سے اپنے کرو خدا نے زمین آخیا چپا کو میرے بندے کے کرو نیڑے ہو جا تاکہ دن میں اس پاس منہ کی چائے بچیا جائے. فرشتے آ کے زمین ملی ایک چپا زمین اللہ کے بھر کے کرو نیڑے نکلی تو بندہ بچا گیا. یارو جنہ کے پنڈ وال گیا نجات ہوتی ہے جو بندہ انہوں کے کول بہ جائے کی مقام. کی شان ہوئے گا کی مقام ہوئے گا. تو عزیزان گرامی گل تو ساری محبت کی ہوگی پہنا اسی زمین میں تک نہیں آتی تو مصطفیٰ دے پیر لگ جائیں. اے جی بچے دے میں میرا خیال ہے پہلی بڑی اچھی ہے تھی مسیح سے پتھر لاؤ لا تے پتھر ہوئے چٹا تے پتھر ہوئے سونا تے پتھر سنگے بربر پتھر سنگے موسا تے پتھر سنگے لذا تے پتھر سنگے عیسا پتھر کم یاد تے پتھر نہ یاد تے پتھر گران تے پتھر بڑا کی جی تھی وہ چم لو تھی وہ چک لو اسے ہاتھ پھیر لو منہ سے پھیر لو مجھے لگ جائے پتا بجا مولوی کو آگے نہ آئے میں پہلے آ جاؤں گا علامہ نوری صاحب پہلے آ جائیں گے سب وہ سب تشریف لاؤ گے لڑو یہ کہیں گے سنی شرمی کر رہے ابھی پتھر بننا آئے آپ کے چمن نہیں آئے ابھی سارا شکار سارا پرست نہیں توہین انسان کی طرف ہے, تھی پتھر کا پھیر دیو, پتھر نہیں کرتا دیو, ہر بار پتھر چکے بار مارو, یہ نہ شادی قیمتی ہے, اصل کیا بار مارو, چل کے نہ یاد ہے, میں کیا بار مارو, یہ کہہ کے تم یاد ہے, میں کیا بار مارو, اصل چکے پتھر بار ماریا, کراچی پتھر بار ماریا, اسلام آباد پتھر بار ماریا, رانا بی جی پتھر چکے بار ماریا, بلا جی مسجد چکے پتھر بار ماریا, میں حج کروں گیا, علامہ علی صاحب کو ہڑتالی بڑی گئے جی, میں مارا جا بندہ اسے کالا جا پتھر لگایا کعبے جی پوچھے چٹا نہیں کالا, تازہ نہیں پرانا, ثابت نہیں ٹوٹایا, میں ان چمن کی کوشش کرا, میں مارا بندہ ایک ہفتی تکا مارے نہ ہو جا پا, گدہ تکا مارے نہ ہو جا پا, ادھی رات موقع ملیا کہ میں اس پتھر کے نیڑے گیا کہ اس پتھر میں بڑے سارے مولی جفا مارے آیا کہ مولی میرے لگ گیا, وہ مجھے جانے میں جانا, میں سالے والی ہوئی اپنے گھر کی بولی جت گزری ہے میرے رو راشے کی تھی نیویں ہوں قبر چم دے ہو گہرا چم دے ہو پتھر چم دے ہو مولوی نالے پتھر چک پھیرے پیا نالے داڑھی پھیرے پیا نالے روے پیا نالے چٹے پیا, میں مولوی کن چک رہا مولوی نے پلٹ کے دیکھا آخر سا جی تھی کہوں آئے ہو, میں کہنا پتوں آیا اگو میں تھوڑی تو پوچھا, میں کہنا بے جفا رب نو مارے ہیں جی, ایسی مولوی میں کہتا جفا رب نو مارے جی ایسی مولوی سمجھ گیا اسی اندر گیا, اگر نہیں جی حضرت اسود شریف, میں کہہ رہی شریف بھی عظیم بھی نجیب بھی عجیب بھی غریب ساری اندر جو نکلے پر خالق کے مخلوق اچھا کی مخلوق, میں کیا این کے غیر اکھن کا غیر, میں کہا رب کے بندہ کہنے کے بندہ, میں کہا پھر غیر میں کیوں چم رہے ہو غیر میں کیوں چک رہے ہو, آخر لگا جی کی کریے یہ بغیر حج ہوں گا نہیں, یہ آخر حج کی شمار ہوں یہ بغیر تقریر حج نہیں ہوں, میرا دل خوش ہو گیا کہ میرے واقعہ یاد آ گیا نتیجہ دعائے مصطفیٰ کے مراد مصطفیٰ جنہوں میرے کمی والے چھوڑی آدھے کے ہدایت انہوں نے مانگ کے لیا جانے میرا آقا فاروق کیا تھا, تمام ہدایت کرنے کرنے پتھر کو گئے دیکھو کیا کہیں گے تو پتھر ہے میں مسلمان ہوں تو پتھر ہے میں مومن ہوں تو پتھر ہے میں مومن ہوں تو پتھر ہے رکھ لیجیے تو مجھے جینا, میں پتھر بڑے بڑے پڑھے نے دل کرتا تینوں نہیں بن سکتا, پر جب دن میرے آقا دی ہو تینوں لگے نے تیرا چمنا میرا ایمان بن گیا, کے قابل بنا دیا جس دل کو تو نے دیکھ لیا دل بنا دیا, کے قابل بنا دیا جس دل کو تو نے دیکھ لیا دل بنا دیا, ایک مسئلہ ہونا لگا میں لو آؤں بیا جی یہ منڈے جڑے ہوں یہ بڑی بلاوا ہوں انہیں دیکھا تو مولوی بچایا پتا ان کو بتاؤں, میرے آخر گیا ایک بندہ کہنے گا جی مولوی آدھا بان کہ آدھا وہ مسیطے تھی گھر بیٹھے ہو تو وہ آدھا اشاد محمد رسول اللہ تو تھی اپنا انگوٹھ چم کے اکھان سے لا چڑھ رہے ہو تو انگوٹھ لا نہیں ہوا جبین کا نہ دینا پہ مولوی نہ لینا پہ مسیطے تھی بیٹھے گھر وہ نیڑے تو نہیں یا تو منہ چمو جی تم سماج نہ نکلتا پیا جا ہو چمو جی تم سماج نہ نکلتا پیا نہ لینا پہ مولوی کہ انگوٹھ چم دو اپنے یہ کی فائدہ, وہ تو جواب مل بھی کوئی نہ آیا, میں سوچی رہ گیا کہ خانے کا بیٹا تو مسئلہ آ گیا, میرے جو بڈھے بندے کچھ بڑھیاں عورتیں جنہوں نے ہلی اصل کے نیڑے جانے کا موقع نہ ملے انہوں نے مسئلہ بنے گا کہ دور کھڑے جاؤ تو پتھر والا اشارہ کر کے چم لو ہاتھ اپنا چمو سواب پتھر چمن کا مل جائے گا, ہاتھ پتھر میں لایا نہیں پتھر ہے اوکے تھی وہ دور بچے فاصلہ ہند کو جان کی کوئی نہیں جمک کوئی نہیں جمع کا کوئی نہیں, یہ فرمایا اشارہ کر کے پتھر بلو میں کم بن گیا, یہ ہوں میں تقریر کرنی آیا پلا بلا بیمار کسان کچھ محسوس کسان میں باہر گیا تھا ہوں آیا صرف حضرت صاحب لالا صاحب کی ملاقات میں اتنے ہی ہاں بات کرتے بھی نہ وا کئی لوگ سنتے نہیں دے ہو مجھے پتا لگا کہ حضرت سلطان صاحب کی اولاد کے وچوں ایک ساتھ تشریف لائے نے کہ سلطان صاحب کی ذات عظیم شان ذات مربی ذات مرشد ذات رہبر ذات اٹھان والی ذات بجانا بجان والی ذات دلان کے موتیے لان والی ذات بے حجاب خدا نو بخان والی ذات انہوں نے محبت بھی ہے پیار بھی ہے. انہوں نے ملنا آیا بال کرنا آیا نہیں کہ بال جی شروع ہو جائے کہ رات چھوٹی ہے جی میں زلف دراز محبوب خدا دے ایک وال بھی سنا شروع کر دیا تو یہ جی کئی رات مک جان کہ جیسو مصطفیٰ دی بارگاہ نے ہٹی نہ جی میں تمام آج مصطفیٰ دی گل شروع کر دیا خدا کس نے گرمی والی کئی دن شبے وصال بہت کم ہے آسمان سے کہو کہ جوڑ دے کوئی ٹکڑا شبے جدائی کا. راتوں بھی کٹنے ڈرا دیے ان سے یاد کی گل نہیں ہو سکتی تبانی ہے سارے مصطفیٰ کی گل جی نہیں مقصد دی. یہ داستان بڑی وسیع ہے داستان بڑی عزیز ہے اور سارے گفتگو ہے تنگ کس طرح ایک دوسرے کا دراز کوئی سنے تو کیا سنے کوئی کہے تو کیا کہے. تو میں بات کرنی آیا بات کری پھر کریں گے صرف میں انیا دسنا آیا کہ ہے کی اے بنتا کی ہے مفلی بھی لا دے بولو مفلی بھی لا دینا تھوڑی جی میں نراج چیز نہ بنا پڑھا کتنا شروع ہوں پڑھا گا جی میں پڑھا گا شردا بھی تمہیں میں ان شاء اللہ. ہاں جی ہوں دسو بھی ہوں تھی بڑے لوگ والے ہو بڑے پیار والے ہو میں کتوں شروع ہوا کہ میں اتوں کیوں نہ شروع ہوا جتوں خدا شروع ہوا. جی شاید بنتی ہے علت پہلے آئی ہے مرو پیچھوں آتا ہے مادہ پہلے بنتا ہے تو چیز پیچھوں آتی ہے کڑا بنیا مٹی کا پہلے بڑی مٹی تو پھر بنیا کڑا میری ٹوپی بنی چمڑے کی پہلے بنیا چمڑا تو پھر بنی ٹوپی میز بنیا لکڑی کا پہلے بنی لکڑی تو پھر بنیا میز یہ کدی نہیں ہوا کہ پہلے میز بن جائے لکڑی پیچھوں بنے پہلے کڑا بن جائے مٹی پیچھوں بنے ہوں سوال کہنا ہوں پیا کہ کمی والا کالا بنیا وہ جی تخلیق خدا بیان کرتے پہ تو خدا بیان کرتے پہ ساری بنی یہ کدو نہیں کر سکتے پیا. فرمایا میرے کمی والے نے اس سے حدیث فرمایا کہ جابر یہ گھر میں کدو نہیں کرنا گیا نہ زمین سی نہ آسمان سی نہ کون سی نہ مکان سی نہ این سی نہ آن سی نہ تمین سی نہ سنا سی نہ فرشتہ سی نہ پری سی نہ جنت سی نہ جہنم سی نہ موت سی نہ حیات سی نہ عرش سی نہ فرش سی نہ کون سی نہ مکان سی یا خدا سی یا مصطفیٰ سی. ہوں تھی بڑے مٹی جی میں بڑی مٹی کا مٹی سے پانی آتے ہیں ساڑی آتے ہیں اناج سے بھی ارباب کچھ مٹی کچھ پانی کچھ اگ تو سارے اگوں سائنسدان اگوں کے کہیں گے لوہا بندے بیچے تانبا بندے بیچے آئرن بندے بیچے کاپر بندے بیچے کڑھائی بندے بیچے سونا بندے بیچے چاندی بندہ بیچے جزوی طور سے تھوڑی تھوڑی تاتا بندے بیچے نہیں انہوں نے بھی نام بندہ بنیا تو کمری والا ادو بنیا تو مٹی ہاری بنی نہیں ہوا ہاری بنی نہیں چم ہاری بنیا نہیں سوٹ ہاری بنیا نہیں اگ ہاری بنی نہیں اسی بنے مٹی نے پہلے مٹی بنی تو پھر بنے اسی بنے اگ جی پہلے اگ بنی تو پھر بنے اسی کہ کمری والا ادو بنیا اگ ہاری بنی نہیں مٹی ہاری بنی نہیں پانی ہاری بنیا نہیں کہ کمری والا بنیا کا گا کمری والا ادا بنیا جہاں کمری والے تو پہلے موجود تھی کمری والے تو پہلے نور خدا موجود تھی اس واسطے کمری والا نور خدا کا بنیا بڑی لمبی حدیث کتنے رہا مکان کدو بنیا جب زمین بڑی کجا والا لاہور ہو پہاڑ پاس سیال کوٹ کجا والے ہو کدے پاس یہ لہدا چلنا کدو بنیا جب زمین بنی مکان کدو بنیا جب زمین بنی مسجد کدو بنی جب زمین بنی تھان کدو بنیا جب زمین بنی مکان کدو بنیا جب زمین بنی کملی والا ادو بنیا جب زمین بنی نہیں تو میں کتنے دسا کتنے رہا زمین کی ہے ہی نہیں کہ کتنے رہا کملی والا نور خدا کی آگوش محبت اتریا ہو تو شاید کو نہیں چاہیے کنا چل رہا ٹائم کدو بنیا جب سورج بنیا سورج گیا چڑھ فجر گئی ہو سورج گیا اتا تو چھا ویلا ہو سورج گیا سکتے دوپہر گئی ہو سورج گیا تل زور گئی ہو سورج گیا تل اثر گئی ہو سورج گیا ڈب تو مغرب گئی ہو تو مغرب سورج بہت ڈب گیا اشا گئی ہو وقت کدو بنیا جب سورج بنیا تو کمرے والا کدو بنیا جب سورج بنیا ہی نہیں اس واسطے ٹائم بھی کوئی نہیں سپیس بھی کوئی نہیں زمان بھی کوئی نہیں مکان بھی کوئی نہیں یا خدا ہے یا مصطفیٰ ہے. یہ جی موت ہوگی سارے موت ابل ما خلق اللہ نوری سب تو پہلے اللہ نے مصطفیٰ دے نور پیدا کیا تو کملی والے فرمایا سب تو پہلے میں پیدا ہوا ہوں کہ اے جی آئے نا ول ابل ول آخر و ظاہر و باطن تو حب اللہ شہن علی شیخ محدث فرماندے نے مدارج نبوت خطبے فرماندے نے ول ابل ول آخر و ظاہر و باطن ہوں ہم نے خدا بھی ہے تو نہ تو مصطفیٰ بھی ہم نے خدا بھی ہے نہ تو مصطفیٰ بھی ہے اللہ بھی ابل ہے مصطفیٰ بھی ابل ہے وہ بنا ابل یہ بن ابل وہ پڑھان ابل یہ پن ابل وہ کلن ابل یہ آن ابل وہ تخلیق ابل یہ تقسیم ابل وہ عرش کے ابل یہ فرش کے ابل وہ خدائی بھی ابل وہ صفائی بھی ابل ابلو بھی ہے ابل بھی ہے ابلو بھی ہے ابل بھی ہے وہ خدائی بچ یہ صفائی بچ وہ تخلیق بچ یہ تقسیم بچ وہ ہوئے بنا بن وہ پڑھان پڑھن وہ چلن آن پر ہے وہ بھی ابل ہے یہ بھی ابل تو میں کیا اقبال عربی زبان کئی آئی کئی نہیں آتی ترجمہ تو کا چل اقبال کہنے کا نگاہ عشق و مستی میں وہی ابل وہی نگاہ عشق و مستی میں وہی ابل وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی تاہا سادہ دجا شاعر کو بولیا میری انتہائی نگارش یہی ہے تیرے نام سے ابتدا کر رہا تو جناب بندہ ابلو سب کو بنا ہو کوئی سوال پیدا ہوتا ہے کہ موت بنی ہے موت یہ موت سب ہوگی کہ نہیں ہوگی بولو کہ کملی والا کدو بنیا جو تو موت بنی نہیں فرمایا خلق الموت اور حیات میں موت سے زندگی نو پیدا کیتا ہے تو جناب موت انہوں آئے گی جڑا موت دے بعد بنی ہے پہلا موت بنی ہے تو جڑا بعد بنیا موت آئے گی تو جڑا موت دے بن تو پہلا بنیا موت نو پتا ہی نہیں کملی والا ادا بنیا جب موت بنی نہیں تو کملی والے موت آئی نہیں مخلوق کیا بولے موت تو پہلا بنیا حیات مستعد ہو گیا بنے حجاتی ہو رہے ساری حجاتی ہو رہے حجات مستعد ہو گیا بنے میرے دوستوں اس وقت حجاتی ہو رہے ساری حجاتی ہو رہے تو پھر کمی والا بنے نا بڑی مدد کرے اگو کمی والے حدیث ایسا ہے کمی والے فرمان گئے پھر اللہ نے جب کائنات بنانے لگا کہ میرے نور کے چار حصے کیتے میرے نور سے ایک حصے تو عرش بنیا ایک حصے تو جنت بنیا ایک حصے تو فرشتے بنے ایک حصے تو ساری کائنات بنی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ میرے کمری والی آزادی نور کا چوتھا حصہ کنجیوں میں کائنات ہے علت کے کائنات ہے حیات کے کائنات ہے روح کے کائنات ہے تو اس سب سے اس طرح دنیا قائم ہے اس سب سے اس طرح کائنات کا حسن جمال بنیا ہے لوگ آدھے کمری والا حاضر نادر ہے کہ نہیں میرا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کے نور کا چوتھا حصہ محیط کائنات ہے باقی تین حصے کی گل کر ساری کو نہیں سمجھا تو جب کئیوں میں کائنات ہے تو کئیوں روح ہے یہ کئیوں میں کائنات کئیوں روح ہوتا ہے ہوں میرے بھی روح ہے باہوں پہ ہندی ہے میرے بھی روح ہے میں پیا بولنا میرے بھی روح ہے تو میں پیا بہنا وا جی روح نہ ہوئے تو نہ ہاتھ ہلے نہ باہ ہلے میرا پنڈا مر جائے تو میری حرکت دسی ہے پی کہ روح ہے جی میرے بھی میری روح ہے کہ حرکت ہے کہ جی کائنات بھی روح ہے مصطفیٰ ہے کہ حرکت ہے جب میری روح نکل جائے گی میری حرکت بند ہو جائے گی کیونکہ میری روح میرے نیچے کمری والا روح ایک آئے آتے کہ سورج تنگ کر دیا چند تنگ کر دیا اور زمین تنگ سے گردش کرتی گئی پانی تنگ چل دیا کائنات بھی حرکت بند ہے کہ روح نیچے جو روح تر گئی تو دنیا مر جائے گی کیونکہ دنیا قائم ہے اس واسطے مصطفیٰ گیا ہی نہیں جو مصطفیٰ گیا تو رہنا کچھ نہیں ہے وہ کہیں بھی کائنات ہے ہوں میں پن میں جاتی ہوں تو میں گل کر کے میں جاتا ہوں وہ گلے کہ میں مثال دینا سردار صاحب جی انہیں آنا سی ان دنیات مندان انہوں نے کیٹر مندان جب سے اعلان کیا اسٹارٹ کرتے یہ دسو کہ جی صاحبزادہ صاحب کا تصور مریداں کے ذہن وچ نہ ہوندا تے دسا ہوندا بولو جنہ دسا کیتا ہے کہ کیا بیٹھا دسا کرنے والا مر گئے جنا جب سب بتائے پوچھو بہانو سب تو پہلا کلا خیال آیا سب دادا سب کا خیال آیا ان کا خیال آیا تو اسٹارٹ ہو گیا ان کا خیال آیا تو اعلان ہویا ان کا خیال آیا تو لوگ سپیکر لگا ان کا خیال آیا تو بندے آئے ان کا خیال آیا تو لاٹو لگے ان کا خیال آیا تو چلیا ہوئی ان کا خیال آیا کہ کمکوا لگا جی ان کا خیال نہ ہونا ہوتا یہ مقصود ہی رکھا نے جی مقصود نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا جی کملی والا مصطفیٰ بھی دنیا کا مقصود نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا ان محبا نے ان واسطے جسا کیتا خدا کہنے لگا خدا کہنے لگا میں بھی مافلے کی راز کرنی ہے کسان مافلے کی راز واسطے دریا مچھائیاں کپڑے دیا خدا نے مافلے کی راز مستفا واسطے دریا مچھائیاں زمین دیا کسان شامیانے لائے کپڑے دے خدا نے شامیانے لائے چوکے نیلی فام دے تسان کمکویں لائے بجلی دو خدا نے کمکویں لائے تارے دو تسان ٹیوبا والیاں بجلی دیا خدا نے ٹیوبا والیاں شمس و قمر دی تسان اپنے جلسے واسطے چنیاں لائیاں کالن دیا خدا نے چنیاں لائیاں گلاب دیاں جوہی دیاں ربیل دیاں پھول ہیں گلشن میں یا پریاں قطار اندر قطار اونچے اونچے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرا جلسہ دیا شادی ہوتے جلسہ دیا پب جلسہ دیا شادی ہوتے جلسہ دیا پب اشتہار چھاپنے کی واری آئی کہ تسا اشتہار پریس بھی چھپائے تسا اشتہار پریس بھی چھپائے پیکن دانوں لائے کہ خدا نے آتیا میں اشتہار کرنا صحف ابراہیم دے میں اشتہار کرنا تورات دے میں اشتہار کرنا انجیل دے تورات بھی مسلمان کا اشتہار ہے انجیل بھی کرنے والے مسلمان کا اشتہار ہے زبور بھی مسلمان کا اشتہار ہے اور صحف ابراہیم بھی میرے کمی والے مصطفیٰ علیہ السلام ہے جب جیسا گیا پب اشتہار گئے لاگ بجلی گئی بال چلیے گئی لاگ معافی گئی بال جو مشین گئی ہو سامعین گیا ایک کم ہو گیا لیٹ خالق کائنات نے آخیا ابراہیم نے خلیل کی ذات پاک رو تسی جا کے تھوڑا جا اعلان کرو کہ صدر جلسہ آئے گا تو رونقاں بن جان گیا تو جلسہ مکمل ہو جائے گا لوگوں کالے نہ پیو حضرت خلیل تشریف آئے جناب یعقوب تشریف آئے جناب ایوب تشریف آئے حضرت یوسف کی ذات پاک تشریف آئے آدھے گئے اعلان کرتے گئے آدھے گئے اعلان کرتے گئے جب ہو کم لیٹ ہو گیا کہ مجمع بہت پھب گیا ہر چیز مکمل ہو گئی انسان سارا مکمل ہو گیا کہ جلسے والے آخر گئے آنے والا آؤں گا کیوں نہیں کہ کسی خالی ہے سدر جلسہ آؤں گا کیوں نہیں جتنا خطبہ سنوا سے ادا انتظام کیا آؤں گا کیوں نہیں تو خدا نے کہا موسیٰ کلیم نو تو کلیم ہے کلیم والے بولنے والے نو فرمایا تو جا کے لاکھ خانے کا تو جا کے اعلان کر کے آؤں گا پہ لوگ کہاں لینا پڑو آؤں گا کیا آئے گا تو لوگ جاوے گا کام بھی بنائے گا نظام بھی لے آئے گا تقسیم کاری کرے گا اس کا حل کرے گا علاج بیماری کا مقام ملائے گا کسی بھی ہٹائے گا جس کو آئے ہوئے اسے ہی پتا ہے بن گئی سب جسا بھی آباد ننگے سر میں سر لگے جس نے لوگ ہوئے کام ہو گئے لوگ ہو پریشان ہو گئے لوگ آسے آؤں گا پیا جیسے واسطے آنے لگے ان کے انتظار نہیں ہوتا پیا کہ خدا نے آخیا جناب عیسیٰ مسیح نو تشریف لے جا کہ تو جا کے آپ بلا تمہید اور کوئی نہیں آئے گا ہوں بلا تمہید وہ آئے گا جیسے واسطے مفت لگی ہے جڑا سدرے بسوں میں جڑا رونق بسوں میں جڑا منزل مقصود ہے جیسے واسطے جلسہ بڑھیا ہے وہ کوئی آئے گا اور کوئی نہیں ہونے گا تو ان آگے اعلان کرتا ہوں بب مبشرم برسول جاتی بن بعد اسمہ احمد آنا دے پیا احمد آؤں دے پیا سب جتنا آؤں دے پیا رون کے بدم آؤں دے پیا محبوب کائنات آؤں دے پیا شاہکار تکنیک آؤں دے پیا بزم کائنات ہند آؤں دے پیا چلو گیا ہو گیا کسی سے گیا بہ جلسہ ہو گیا مکمل یہ دسو جہاں مقصد بھی جلسہ ہے جی صاحب دادا صاحب مقصد جلسہ سن اج کا کہ جی یہ تھوڑے آن کو پہلا آ کے کھل جانے تو جلسہ لگ جا جن نے سننا سی آپ تر گیا بندہ بھی کر بجلی مل جانیا جلدی لے جانیا کیونکہ مقصود وقت کو پہلے آ کے ٹوٹ گیا مقصود آنا بھی کچھ ہوئے تاکہ جلسہ قائم رہے اس واسطے جلسہ مکمل ہو گیا تکلیف ہو گئی تو سب تو پچھوں آیا اور جا کے بھی جا کے پہلا آؤں گا وہی پچھوں ہوں گا جٹ نے زمین پائی اس بھی بیج دیجیے نالے پانی دیتا جس کوپل نکلی میں جٹ نو مبارک دیتی کہنے لگا شاہ جی حالی کی پتہ گلا پہنے کے دانے ہونے نکلے ہونے کوپل وڈی ہوئی جس کو پتے نکلے مبارک دیتی انہیں قبول نہ کی پودا ہوا ہوا انہیں قبول نہ کی جب پودا گیا بن تو سیتا گیا نکل تو میں پھر گیا کہنے لگا شاہ جی خیر جو خیر کے مبارک دیو جی حالی کوئی پتہ نہیں کی ہونا تو جس ویسے سیٹے کے اتنے دانا لگا کہڑا دانا وہ جا زمین کے بچ گیا جہاں دانا جگ نے زمین پہلا بیجا سی جس نے قانون ربوبیت کے مطابق آہستہ آہستہ شکل بدل کے نور آنا لے کے کبھی جناب ابراہیم خلیل کے ذریعے کبھی حضرت ایوب کے ذریعے کبھی اسماعیل نبی کے ذریعے کبھی جناب موسیٰ کے ذریعے کبھی جناب عیسیٰ کے ذریعے شاید پچاسا پچاسا جب کابل نہ ہوتے جہاں دانا کسے نبوت پہل پیجا گیا جب سٹے اتنے آ کے آخری طور پہ ظاہر ہو گیا کہ جس طرح سٹے کے آخری دانا لگے تھے جاتا نے بھی میرا کام مکمل ہو گیا ہے خدا نے بھی آخیا ہوں بدلے کائنات مکمل ہو گئی ہے علی یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت اسلام دینا جی ہو گیا کامل مقصد ہو گیا پورا منزل گئی آؤ تو مسافر پہنچ گیا منزل تیرے جو ملت مل گیا جو لینا تو لے گیا حرام حرام ہو گیا حلال حلال ہو گیا نہ کوئی نقطہ بدل سکتا ہے نہ کوئی قانون بدل سکتا ہے نہ کوئی بھائی آ سکتی ہے نہ کوئی فرشتہ آ سکتا ہے کوئی تکمیل نہیں کوئی بھوک نہیں تکمیل بدا ہو گئی نظام کائنات کی تکمیل ہو گئی جو ملنا ہے کس کو ملنا ہے پانی من لو پانی نہ من لو نسخہ موجود ہے پانی پیو پانی نہ پیو گزا موجود ہے پانی کھاؤ پانی نہ کھاؤ برابر موجود ہے پیچھے بھگو پانی نہ لگو وہ تھوڑی اپنی قسمت کی گالے پر جن کی گل ہونی کی ہو گئی بکری ہویا کیا جوش بجیا بازی مر گیا کیا بات کہہ گیا آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول روح خلوت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول جس کے ہر تیور نشانے آسمانی وہ رسول موت کو جس نے بتایا زندگانی وہ رسول مافل صفاقی و واسط کو برہم کر دیا جس نے خون آشام تلواروں کو مرہم کر دیا اور فکر کو حاصل کی جس کے کٹ کو راہی وہ رسول گلہ بانوں کو عطا کی جس نے چاہی وہ رسول جس کی ہر سانس قانون راہی وہ رسول زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول جس نے کلبے تیرگی سے نور پیدا کر دیا جس کی جان بخشی نے مردوں کو مسیحا کر دیا واہ کیا کہنا تیرا اے آخری پیغام در حشر تک تالے رہے گی تیرے جلووں کی سہر تو نے ثابت کر دیا اے حاجی نوئے بشر مرد یوں موہے لگاتے ہیں جبھی میں وقت پر کروٹ رہے دنیا کی تیرا کثر ڈھا سکتی نہیں آندیاں تیرے چراغوں کو بجا سکتی نہیں اور آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی تو ساری دنیا معافی ملا دے اللہ نے معافی ملا دی تھی اصل اللہ کی سنت ادا کر کے معافی ملا دی تھی انہیں زمین دیا دلیاں اصل کپڑے دیا دلیاں اصل لائیں اے ٹیوباں انہیں لائیں شمس و قمر دیا ٹیوباں انہیں بھی گلدستے رکھے اصل بھی گلدستے رکھے اصل بندے بلائے انہیں بندے پیدا فرمائے اصل جلسے واسطے جاگیر پانی منگایا انہیں رابی جناب چلیا اصل کاغذ کار چلے انہیں آسمانی کتاباں کر دیا اصل نہ کھانا کو نہ کپڑائیاں انہیں نبیا کو مستفا دیا مفلے بھی رات سنت خدا مفلے بھی رات سنت کائنات مفلے بھی رات سنت فطرت یہ ساری دنیا ہی مافل ملاد ہے مافل ملاد کرتے رہو گے دنیا قائم رہے گی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا رہے تو اس نیاز میں قبول کرتا رہے سالدار صاحب سر بس ان کا بیان ہونے بڑا قیمت ہوئی بڑا خوبصورت بڑا عمدہ مولانا محمد امیر صاحب تشریف لائے کہ میں چہرہ دیکھا بشرا دیکھا کہ تقریر بڑی تیار ہے طبیعت بڑی آمادہ ہے کجرا والے والے جی نے ہزار یہ ایسے لوگ نے یہاں دو چار نعرے مارے تھوڑا تھکیوا مجھے تو باہر جا رہے یہاں تھکیوا لان کی بھی جات ہے چڑھن کی بھی جات جی گل نہ سنی ہوئے وہ تھکیوا چاڑ چڑھ دیں جی سننی ہوئے وہ لاہ بھی چڑھتے ہیں یہ بندے بڑے پیارے نے کجرا والے بندے بڑے ذوق والے بندے نے تو تھی دیکھو گے اصا واہ سنا سنا کے انہوں کے ذوق سماعت ان جلا بخشیے کہ انشاءاللہ مقرر کے نال چل دے رہے بلکہ مقرر نو ہو چلا دے کچھ ہو گئے میں تھوڑا مشکور ہاں تھوڑا مضمون ہاں حضرت صدر صاحب ایک عظیم روحانی بادشاہ جن کا فیض ملبیر ہے انہوں نے اولاد بچوں سے میرا ایمان ہے جس کا میں دسیا ہے کہ جتنے اللہ کا بندہ بہ جائے اس تھان کی برکت جس اللہ کے بندے کے پنڈے کسی اللہ کے کامل کتب کے روس کا خون ہوگی اس پنڈے بھی لگے میں صرف انہوں نے ملنا آیا سن نہ آواز کرنا آیا تھا نہ سننا آیا تھا. البتہ مولانا نوری سادہ حسین جمیل مقفع مسجع بیان سن کے میں خوش رہا کہ حضرت بیان ہے بڑے سنے نے کہ سننے بھی نہیں ہو ان شاء اللہ اگر آداب محفل خلاف ہے لیکن تھوڑا سا مجاز ہے کہ میں وہی آ رہا ہوں. کوئی دوست زحمت نہ کرے ہو وہاں پر کس پہ لگی رہے کن آسان ہے آپ کو کہنا مدینے میں مجھے آنے دو اب یہ کہتا ہوں مدینے میں مجھے آنے دو پھر کہوں گا کہ اب آیا ہوں تو مر جانے دو حاضری سے مجھے روکے کوئی اور وہ یہ کہیں کہ ہے یہ اپنا اسے آنے دو اسے آنے دو دنیا وہ دے دے یہ جواب کہ میرے در پر کوئی مرتا ہے تو مر جانے دو میرے در پر کوئی مرتا ہے تو مر جانے دو تو کرم آج بالائے بانا گیا ہے کرم آج بالائے بانا گیا ہے کرم آج بالائے ہمارا غلام آ گیا. میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، کرم والا گیا ذکر چاہے مدینہ، کیا چل گیا ذکر چاہے مدینہ، لبوں پر درود و سلام آ گیا ہے، لبوں پر درود و سلام آ گیا مجھ کو پیام آ گیا ہے، حضوری کا مجھ کو پیام آ گیا ہے، نماز بالا جام آ گیا ہے، نماز بالا جام آ گیا والوں سے پوچھو وہ کہاں ہوتا ہے، جو اس کے شہدی میں مٹا لیتے ہیں, خود کو جو اس کے شہدی میں مٹا لیتے ہیں, وہ بیاباں کو چمنزار بنا لیتے ہیں. تم ابھی ناپ نہ پائے کہ یہ سورج ہے کہاں, اس کو سرکار کرے شام بلا لیتے ہیں. تم مبارک تجریف سچ بول نہ پائے لوگ, ارے بے زبانوں سے نبی کلمہ پڑھا لیتے ہیں. بے زبانوں سے نبی کلمہ پڑھا لیتے ہیں, جدھر سے گزرے تو وہ خلد کی گلی ہو جائے, جدھر سے گزرے تو وہ خلد کی گلی ہو جائے, اور اندھیری رات میں ہنسنے تو روشنی ہو جائے. اندھیری رات میں ہنسنے تو روشنی ہو جائے, جو آمنہ کے دلارے کی ہو نگاہ کرم, تب مہاگار جہنم ہی سے بری ہو جائے. جو آدت پاک اگر ڈال دے حضور میرے, تو کھاری پانی کی ہر موج مجبوری ہو جائے. بشری کے منافق سمجھ سکا نہ لے, ارے سمجھ ہی جائے تو اللہ کا ولی ہو جائے. بشری کے منافق سمجھ سکا نہ لے, سمجھ ہی جائے تو اللہ کا ولی ہو جائے. سمجھ ہی جائے تو اللہ کا ولی ہو جائے.